Діяння апостолів. Розділ 25. Прибувши, отже, в провінцію, Фест на третій день пішов з Кесарії до Єрусалиму, а первосвященники та головні з юдеїв з'явилися перед ним із каргою на Павла і домагалися в нього нібито ласки відносно Павла, аби він був перевезений у Єрусалим, при цьому готуючи засідку, щоб на дорозі його вбити. Та Фест відповів, щоб Павла тримали в Кесарії, бо й сам він мав вирушити туди незабаром. «Нехай ті з вас, – мовив, – що здатні до того, йдуть зо мною, і коли в цьому чоловікові є щось кари гідне, хай його винуватять». Перебувши в них не більш як днів 8 або 10, він прийшов у Кесарію, а наступного дня, сівши на суді, звелів привезти Павла. Коли ж цей прибув, юдеї, що поприходили з Єрусалиму, обступили його і висували проти нього силу тяжких обвинувачень, що їх не могли довести. Павло боронився. «Я ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря нічим не провинився». Та Фест, бажаючи юдеям догодити, у відповідь Павлові мовив: «Хочеш іти в Єрусалим і там судитися передо мною у цій справі?» А Павло відповів: «Я стою перед судом кесаря. Там мене слід судити. Юдеїв я нічим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або щось зробив гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому отці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся». Тоді Фест, поговоривши з радою, відповів: «Ти покликався на кесаря? Підеш до кесаря». Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в Кесарію вітати Феста. А що вони пробули там чимало днів, Фест виклав цареві справу Павла. «Є тут, – сказав він, – один чоловік, якого Фелікс лишив в'язним. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед собою і можливості оборонятися від обвинувачення. Отож, вони прийшли сюди зо мною, а я без жодної проволоки на другий же день, сівши на судилище, звелів привести того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрював зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса померлого. А Павло казав, що він живе. Я, безпорадний щодо їхньої суперечки, спитав його, чи він не хоче піти в Єрусалим і там про це судитися. Коли ж Павло вимагав, щоб його справу було затримано для вирішення Августа, я повелів його тримати, аж поки його не відправлю до кесаря. Агрипа ж сказав до Феста: «Я теж хотів би послухати того чоловіка». «Завтра, – мовив той, – ти послухаєш його». Отож наступного дня Агрипа і Верніка прийшли з великою пишнотою, воєноначальниками та знатнішими мужами міста, і увійшли в судову залу. на наказ Феста ввели Павла. Тоді Фест сказав: «Агрипо, царю, і ви всі присутні з нами мужі. Бачите цього, що його весь народ юдейський у мене домагався в Єрусалимі і тут, гукаючи, що йому не слід більше жити. Я ж переконався, що він не зробив нічого гідного смерті. Але через те, що він сам покликався на Августа, я вирішив його туди послати. Не маю я нічого певного про нього володареві написати, тому й привів його перед вас, а особливо перед тебе, царю Агрипо, щоб після розсліду я мав що писати. Недоречним, бо мені здається, висилати в'язня і не означити вини на нього».